Jan van der Putten met het NOS-journaal. De regering van Ethiopië en de opstandelingen in Tigray zijn het eens geworden over een permanent staakt het vuren. Dat is bekendgemaakt door de Afrikaanse Unie, die de onderhandelingen leidde. En daarmee lijkt er na 2 jaar een eind te komen aan het bloedige conflict. Dat kostte aan duizenden mensen het leven. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht. Er is verheugd gereageerd op het staakt het vuren. VN-topman Guterres hoopt dat het akkoord verlichting brengt voor de miljoenen burgers die onder het conflict hebben geleden. Nederland heeft volgend jaar tientallen extra ambulances nodig, zegt het RIVM. Op dit moment zijn er op werkdagen zo'n 650 beschikbaar. Volgend jaar moeten er 40 bij. Ook in het weekeinde zijn er meer ambulances nodig. De RIVM berekent jaarlijks de behoefte aan ziekenvervoer op verzoek van het ministerie van VWS. Dat kan dan de komende zorgkosten beter inschatten. President Zelensky van Oekraïne heeft de Turkse president Erdogan bedankt voor het overeind houden van het graanakkoord. Vandaag besloot Rusland toch weer mee te doen met de export van Oekraïns graan via de Zwarte Zee. Zaterdag trok president Poetin zich terug uit de overeenkomst na een droneaanval op de Russische vloot bij de Krim. Na een telefoongesprek met Erdogan besloot Poetin vandaag toch weer mee te werken aan het akkoord. Erdogan noemde de graanexport uit Oekraïne van belang voor de hele wereld. Kiev beperkt de stroomvoorziening na een piek in het verbruik. Door Russische drone- en raketaanvallen zijn het elektriciteits- en het verwarmingsnetwerk in de Oekraïnse hoofdstad zwaar beschadigd. Volgens de autoriteiten is verdere beperking van het stroomverbruik noodzakelijk om grote ongelukken met elektrische apparatuur te voorkomen. Voor het geval de warmtevoorziening helemaal wegvalt, zorgt Kiev voor centrale plekken waar mensen zich kunnen warmen, thee drinken en hun telefoon opladen. En het weer. Vanavond meer bewolking. Vannacht in het westen wat regen. Morgen bewolkt en wat regen. Ook wat zon en ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is het moment om energie te besparen. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Of je nu de thermostaat lager zet, vaker de fiets pakt of bewust kiest voor het ruilen en lenen van spullen. Van 31 oktober tot en met 6 november is de Nationale Klimaatweek. Een week waarin heel Nederland in actie komt en bespaart. Nationale Klimaatweek. Doe jij ook mee? Kijk wat jij kan doen op nkw2022.nl. Ster. Kunst en cultuur zijn magisch. Of het nou muziek is of een adembenemend schilderij. Kunst grijpt je en laat je niet los. Vanaf die eerste keer tot het laatste applaus. Maar ook als u er straks niet meer bent, kunt u met een nalatenschap uw liefde voor cultuur doorgeven. Iets voor u? Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Alles wordt duurder, maar niet bij Toelevering Online. Wij verlagen de prijzen van kunststof en aluminium maatwerkkozijnen. Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €309. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Kunststofkozijnen nu 11% in prijs verlaagd. Toeleveringonline.nl. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania. En niet alleen enge films, alle films slechts €6. Cinemania. Alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Rens Turk. Goedenavond, fijn dat je luistert naar 5 dagen. We staan met de NPO Radio 1-bus geparkeerd in Dordrecht. Pal tegenover chemiebedrijf Chemours. Daar worden PFAS-stoffen gemaakt die gebruikt worden om producten hittebestendig of waterafstotend te maken. Denk aan pannen met een teflonlaag of je supergoeie regenjas. Deze week hebben we het over de bezorgdheid in de regio, omdat deze stoffen giftig zijn en kankerverwekkend kunnen zijn. Veel mensen die we spreken zien veel gevallen van kanker om zich heen. Vandaag hangt er ook weer een rouwadvertentie hier in de kas. Dat hier op het complex ook weer iemand overleden is, ook een kanker. Ik zeg, god, wat zie jij, wat ben je mager geworden? Toen zegt ze, ja, ik heb maagkanker. Bij ons in de wijk hebben we een flat. En die wordt de dode flat genoemd. Daar wonen over het algemeen wat oudere mensen. En bijna ieder gezin woont daar wel een persoon die te maken heeft met kanker. Ja, het lastige is dat met geen enkele zekerheid valt te zeggen dat de gevallen komen door de PFAS. Opvallend is wel dat bijvoorbeeld in Sliedrecht, dat hier vlakbij ligt, er zelfs sprake is van 16-18% meer gevallen van kanker dan in de rest van het land. Over het leven met kanker in juist deze regio vol allerlei onzekerheden praat ik vandaag met Meta Kamphuis uit de wijk Staart, die zelf darmkanker heeft gehad. Meta, welkom. Ja, dankjewel. Staart, zo heet de wijk, hè? Ja, klopt. Dat is zo'n leuke naam. Ja? Staart, ja, ja, nou ja, omdat apart. Maar het uiteinde is van Dordrecht. Het is de Staart van Dordrecht. Ja. Maar het ligt daardoor ook heel vlak bij Gemoers, toch? Bij het bedrijf hier tegenover. Ja, klopt. Ik woon er hemelsbreed 200 meter vandaan. Ja, want je woont hier, althans, je bent hier opgegroeid. Eigenlijk je hele leven zit je hier. Wat voor rol speelt zo'n bedrijf dan als je hier opgroeit? Ja, als kind zijn dan weet je niet beter. En dan zegt je moeder, ga niet in het water zwemmen. Ja, wat doe je als je moeder zegt, ga dat niet doen? Ga je dat doen? Dus dat heb jij ook gedaan? Ja, aan de kant waar geen moes loost. Maar je moeder zegt dan, ga niet in het water zwemmen. Dus mensen hadden wel altijd zo'n idee dat er giftige stoffen in de buurt waren? Ja, ze spraken er nooit over. Maar ik denk het wel, want anders zegt ze dat niet. Ja, we praten zo verder, Meta, over jouw persoonlijk verhaal. Je strijd tegen kanker. Reageren op deze uitzending kan, als je dat wil, via de NPO Radio 1-app. We doen eerst even een rondgang met verslaggever Rens Turk in de buurt. Hij vroeg wat de mensen vinden van de giftige stoffen van Gemoers. Daar maak ik me zorgen over. Ja? Ja. Hoe? Omdat ik lees dat omwonenden last hebben qua zwangerschappen. Dat ze niet meer moestuinen mogen houden vanwege de uitstoot die het geeft. En dat het besmet raakt, dat vind ik best wel kwalijk. Bij de Oosterschelde of zo, bij Katzand, was ook iets van PFAS. En daar mochten de mensen geen vis eten, omdat ze dan heel ziek werden. Zo, u komt op de blote voeten aangelopen. Dat heeft heel goed gezien. Is dit ook om PFAS te besparen? Of, om wat? Nee, PFAS? Nee. Ik ben net bij de bloedbank geweest. Maar mag je eigenlijk wel bloed doneren met zoveel PFAS in je bloed? Ja, kennelijk wel. Ik bedoel, je moet altijd een hele waslijst aan vragen invullen. Als je bloed gaat doneren of je... Maar niet over de hoeveelheid PFAS? Nee, dan weet ik dat natuurlijk ook niet. Dus dat zouden zij zelf moeten meten. En ze testen ook allerlei dingen, maar of ze op PFAS testen, weet ik niet. Het is toch levensgevaarlijk spul. U leeft hier? Ja, woont er vlakbij. Het is niet anders. Dat is uw lot? Ja, we kunnen moeilijk gaan verhuizen. Ja. Meta, ja. Jij zit in hetzelfde schuitje, je woont hier. Maar het is niet anders, zegt die mevrouw. Ja, kijk, we kunnen wel gaan verhuizen, maar dat lost het probleem niet mee op. Want het komt door heel Nederland, want het water stroomt maar door. Mm. Dus als ik ga verhuizen, dan gaan hun gewoon lekker door. Experts die zeggen ook dat iedereen heeft inmiddels wat PFAS in zijn bloed, hè? Dan ook alle spullen die we gebruiken. Ja. Weet jij hoeveel jij in jouw bloed hebt? Ja, ze hebben jaren geleden mijn bloed getest. Ja, ik durf het niet meer te zeggen, want de papieren ben ik kwijtgeraakt. Maar het was onder de norm. Okay. Maar wat blijkt, in Amerika is de norm verlaagd. Waardoor ik er nu misschien wel boven zit. Ja, en de tricky part is dat het gaat nooit je lijf uit, hè? Dus het kan alleen maar opstapelen. Dus ja, je het wordt alleen maar meer. Hoeveel dit nu is. Meta, jij, ik zei het aan het begin, jij hebt darmkanker gehad. Wanneer kreeg je dat voor het eerst te horen? Wanneer kwam je erachter? 3 jaar geleden kwam ik erachter. En toen zeiden ze al, het zit al 15 jaar in je lichaam, want het is een langzame groei. Mm-hmm. Langzame vorm van kanker. Darmkanker, hè? Zoals het, hè? Wat voor traject ga je dan in? Wat gebeurt er dan allemaal met je? Ja, dan zit je eigenlijk in een rollercoaster. MRI-scans. En dan word je binnen 2 weken geopereerd. Anders was ik dood geweest. En daarna chemo. Ja, van 4 maanden. En dan leg je echt doodziek. Ik wist niet meer waar ik was. Die chemo is dan, hoor ik van sommige mensen, misschien nog het ergste, toch? Ja, zeker. Want je blijft na bijwerken houden. Ik heb polyneuropathie. Het lijkt net dat je op Wat? Polyneuropathie, dat is als je op pinesis loopt. Dat voel je aan je voeten en aan je handen. En dat heb je nog steeds? Ja, en dat gaat niet meer weg. En ook voor vermoeidheid heb je ook? Ja, vermoeidheid, vergeetachtigheid. Ja. Ja. Die soort kanker die je had, hè? Dat was kanker in je dikke darm, hè? Ja. Dat was best een bijzondere soort, toch? Dat jij die had. Nou ja, als je 30 jaar bent en je krijgt een oude mensenkanker, ja, dan komt het weinig voor. Kijk, meestal komt het boven de 60 jaar voor. Ja, want jij kreeg het toen, hoe oud was je? 30. Ja. En wat zeiden de artsen daarover dan? Ja, dat je het op zo'n jonge leeftijd kreeg? Daarom is er een erfelijkheidstest gedaan, omdat het best wel jong was. En een DNA-test. Maar er zat geen fout in mijn erfelijkheid en in mijn DNA. Dus ja, dan is de vraag, waar komt het dan vandaan? Ja. En? Ja, ik denk zelf door die PFAS. Want ik heb hier vroeger in het water gezwommen. En dan krijg je water binnen. Dan krijg je te veel PFAS binnen. Maar ja, het is moeilijk te bewijzen. Anders ging ik wel naar de rechter. Wat zeiden de artsen hierover dan? Ja, ik vroeg het laatst aan mijn arts. En ze zei van, ja, het zit niet in je DNA. En het is niet erfelijk. Ik zeg, kan het door geen moes komen? Ja, het is moeilijk te bewijzen. Ja, ze durven niks te zeggen. Ze zijn allemaal bang voor claim. Maar het is ook wat het is, hè? Het is ook moeilijk te bewijzen. Ja, het is ook niet te bewijzen. Was maar waar. Ja, want anders zit je bij de rechter, zeg. Ja, zeker weten. Maar de soort kanker die jij hebt gehad, was niet erfelijk. Althans, heb je niet van de familie gekregen, ja, om zo te zeggen. Maar jouw familie, er is wel meer kanker in jouw familie. Ja, toen ik 17 jaar was, verloor ik mijn moeder aan longkanker. Nee, mijn vader aan darm- en prostaatkanker. Of maagkanker en prostaat. En toen ik net 18 was, verloor ik mijn moeder aan long- en keelkanker. En verleden jaar had mijn zus een kankervorm, zeldzame vorm, op haar dunne darm. Dat was verleden jaar. Ook darmkanker? Ja. Dat is wel veel in één familie. Ja, dat klopt. Je woont hier al je hele leven. Hoor je dat vaker hier in de buurt? In één familie, zo vaak? Nou, ik hoor regelmatig dat mensen hier in de buurt kanker hebben. Ja. Gaat het daar ook heel vaak over? Nee, want ik ontwijk dat. Want ik praat liever niet over mijn ziekte. Want dan zeggen de mensen weer, oh, ga je weer zielig doen. Nee, dat is het niet. Maar ik wil gewoon kenbaar maken dat giftige stoffen niet in de natuur horen. Laat staan in de mens. Ja, nu weten we dat er kankerverwekkende PFAS-stoffen hier worden uitgestoten. Het zit in het water, in de grond. Maandag waren we nog bij een moestuinencomplex dat het advies heeft gekregen van het RIVM om nog maar mondjesmaat uit eigen tuin te eten vanwege de aanwezige PFAS. Alleen, ja, het lastige is, je weet niet zeker dat het erdoor komt. Hoe is dat? Nou ja, dan zeggen ze, ja, mondjesmaat. Ja, de ene keer wel, dan een keer niet. En hoeveel mag je dan? Of hoeveel niet? Maar er valt geen boosdoener officieel aan te wijzen. Hoe is dat voor je? Ja, het is te schandalig voor woorden. Want we weten allemaal dat het uit die fabriek komt. Net zoals van de week was 150... Je weet dat die giftige stoffen eruit komen. Ja. Maar je kan het niet bewijzen. Dat bedoel ik. Nee, want ik heb een vriend van mij, die werkte bij de Milieudienst. En die had bewijzen dat het illegaal hadden geloosd. Alleen, ja, er werd niks mee gedaan toen. Maar dat was vroeger. Ja, ik zei het eerder aan het begin van de uitzending, hè, in Sliedrecht, dat hier vlakbij ligt, is er een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat in de periode van 98 tot 2017... er ongeveer 16-18% meer gevallen van kanker waren dan in de rest van het land. Dat ging dan om een forse toename van huidkanker. Hoewel je dan als leek geneigd bent het een met het ander te verbinden, zegt GGD-arts Henk Klapwijk dat het niet direct betekent dat die gevallen ook door de PFAS van Gemoers komen. Ik sprak hem voor de uitzending. Jullie uitzendingen gaan over PFAS, PFOA, de Gemoersfabriek, de situatie in Dordrecht en Sliedrecht. En dat huidkanker heeft wat ons betreft geen relatie met die fabriek aan de overkant van Sliedrecht in de gemeente Dordrecht. Maar is het zeker te zeggen dat het er ook helemaal niks mee te maken heeft? Nee, er is veel kennis verzameld over PFAS. De PFAS is dan de familienaam. Maar ook nog heel veel weten we niet. Dus, en, nou ja, wat er intussen wel bekend is, dat de groep PFAS, en dan vooral PFOA is veel over onderzocht, en ook nog PFOS, dat lijkt op PFOA, dat die mogelijk kankerverwekkend zijn. Met nadruk op het woordje mogelijk. Er wordt nog onderzoek naar gedaan en we weten nog niet alles. Dus kan zomaar later blijken dat het misschien wel ermee te maken heeft? Dat kan. Maar op individueel niveau kan je maar heel zelden zeggen wat de oorzaak is. Maar op groepsniveau, op bevolkingsniveau, ja, kan je wel zeggen dat kanker is vaak een combinatie van factoren die het veroorzaakt. Het kan genetische aanleg zijn en het kan leefstijl zijn. Dus iets waar je zelf nog een klein beetje aan bijgedragen hebt. Maar ik moet dan elke keer denken aan Tata Steel in IJmuiden. Daar werd ook heel lang gezegd van ja, die mensen die roken misschien wat meer, die daar in die omgeving wonen. Maar nu is het uiteindelijk toch gebleken dat er een verband is met alles wat Tata Steel uitstoot. Zou het verschrikkelijk zijn als ooit hier uitkomt dat het misschien wel een verband houdt, terwijl we nu dit op deze manier bespreken, toch? Ja, kan ik er helemaal ja op zeggen. En ja, helaas komt kanker ontzettend veel voor. 1 op de 3... Nederlanders, misschien zelfs richting 1 op de 4, maakt in zijn of haar leven, krijgt een diagnose kanker. En dan zijn er gelukkig nog kankersoorten waar je wat goed te behandelen is. Maar er zijn natuurlijk ook hele nare kankersoorten. Kanker is gewoon een nare groep ziekte en het komt gewoon heel veel voor. En de oorzaken zijn behoorlijk divers. Ja, terug in de bus. Meta, wat vind je ervan als je dit hoort? Ik hoor een onzekere arts. En dan kan je zeggen, ja, leefstijl. Ja, ik moet groente eten. Ja, vroeger gingen wij altijd uit de tuin eten. Ja, nog even, dan gaan ze zeggen van, het is je eigen schuld omdat je groente uit je tuin hebt gegeten. Ja. Ja. Nou ja, die toename van huidkanker, er wordt in dat officiële rapport, in dat advies, wordt aan de gemeente Sliedrecht dan ook gezegd van ja, je moet meer doen aan bewustzijn van zonverbranding en zonnebrandcremes. Ja, dat is logisch. Dan ga je smeren en de zon kan je niet wegnemen. Maar waarom moet je giftige stoffen uitlozen in de natuur of te veel? En uit de schoorsteen? Ja, ik kan daar niks aan doen. Ik loop hier voorbij, ik adem het ook in. En dan zeggen ze, ja, het kan geen kwaad. Kijk, je zegt, je hoort een onzekere arts. Kijk, hij gaat wel op basis van feiten die er nu zijn. Hè? Basis daarvan praat hij. Wat wel zo is, wij hebben heel veel artsen uitgenodigd om ook hierover te praten. Die ook veel gevallen van kanker zien hier in de regio. Die wilden niet. We hadden een oncoloog gevonden die dat wel wilde. Maar hij veranderde van gedachten na een gesprek met een collega uit het Albert Schweitzer ziekenhuis. Wat vind je daarvan als je dat hoort? Ja, ik snap het wel, want hij is gewoon bang voor claims. Ik heb ook een arts gesproken in die tussentijd om te proberen dat ze een uitzending wilden. Maar ja, ik hoorde een arts gewoon zeggen, ja, ik kom niet, want anders krijg ik een claim aan mijn broek. Echt waar? Ja, dat is echt gebeurd. Er is nog veel meer te doen rondom chemoes, hè? Althans rondom die giftige stoffen. Want hier vlakbij, althans, dat is gewoon hier heel vlakbij, de nieuwbouwwijk Baanhoek West, ligt vlak achter chemoes. Die wordt opgebouwd, is al deels opgebouwd. Die wordt gebouwd op grond met een hoog PFAS-gehalte. Veel mensen wonen er al. Verslaggever Rens Turk die ging langs om te kijken hoe de mensen dat daar ervaren op die vervuilde grond. Achter mij, alle schoorsteenpijpen met rook eruit van chemoes. Links, daar is een heel grasweiland, daar wordt nog gebouwd. Allemaal kranen staan hier. En voor mij, daar staan een paar scholen met een hele rij huizen erachter. Hier wordt dus in een no-time een hele wijk neergezet. Ik ga even kijken of ik in deze wijk vandaag wat mensen kan spreken. Ik zie hier een aantal mensen bij de bus. Volgens mij zijn dat bouwvakkers. Oh, gezellig zeg, hè. Waar gaan we over praten? Ja joh, jullie moeten dus werken op deze grond. Ben je er bekend mee dat deze grond ernstig vervuild is met PFAS? Is dit waterafstotend? Deze jas is ook waterafstotend. Ja. Daar zit ook PFAS in. Ja, zeker. In je schoenen? Daar zit ook PFAS in. Ja. Ja. Dus eigenlijk zeg je het is onzin? Nee, dat zeg ik niet. Oké. Wat zeg je dan? Als ik zeg maar naar het werkgebied kijk, dan moeten we altijd aan de ARBO voldoen. En de Arbo zegt bij de bronnen aanpakken. Je wijst naar geen moers. Ja. Het heeft een aardige invloed, zeg maar, op de bouwsector. En dan praat ik nog niet eens over de baggeraars. Op welke manier heeft het invloed op de bouwsector? Het is verontreinigd, mag je niet opbouwen. Je moet het weghalen, dan moet je een leeflaag aanbrengen. De baggeraars die mogen het niet meer verwerken, gebruiken. Je kan er niks mee. Jullie moeten dus echt speciale bouwaanpassingen doen omdat er dus te veel PFAS in de grond zit. Dan moet je het weghalen. Dus voor mij is het meer werk. Nou, werk ze vandaag. Ja. Joe. Even verder de woonwijk in. Jullie staan hier met de kinderwagen. Jullie wonen in deze wijk, alle drie? Ik wel. Ja. Ze zijn wel. Wij wonen daar net aan de overkant. Zijn jullie er bekend mee dat jullie huizen gebouwd is op vervuilde grond? Ja, helaas wel. Want jullie hebben twee kinderen in ieder geval hier. Ja. Die groeien op in deze omgeving. Ja, vinden wij niet zo leuk. Nog wel. Nog wel. Wij gaan verhuizen. Vanwege dit? Dit heeft wel een grote rol gespeeld, ja. En jij woont hier, denk ik, of niet? Ja, hier. Ja. We staan nu voor een rijtjeshuis. Hoe is dat voor jou? Ja, je bent er wel mee bezig. En zeker, ik heb 5 maanden geleden een kleintje gekregen en ook inderdaad borstvoeding gegeven. En toen werd inderdaad bekend van, joh, geef het niet te lang. Blijf jij hier wonen? Want je wijkgenoten gaan weg. Blijf jij hier? Nee, wij blijven gewoon hier. Ja. Het is gewoon een fijne plek om op te wonen. Het is alleen dat die grond vervuild is, zeg maar. Ja. Het woont gewoon fijn, dus dat heeft voor mij meer waarde dan, ja, misschien krom, misschien niet goed, maar ja. Dankjewel, hè. Hoi. Het is iets voor 2:30, de school zal vast wel zo uit zijn. Even kijken of ik hier nog wat ouders kan spreken. Ja. Ja. Vader en moeder. Ja. Jullie wachten denk ik op jullie kind. Ja. Die zo uit de school komen rennen. Ja. Zijn jullie ermee bekend dat dit vervuilde grond is waar we op staan? Ja, zeker. Ja, helaas wel, ja. Ja. Maar? Overal is wel iets wat niet echt geweldig is. Maar zijn onze kinderen niet heel erg buitenspeel kinderen. Dus, en in huis hebben we filters en dat soort dingen. Dus dat, en we hebben ook, ja, waterfilters en dat soort dingen om dat wat beter te maken. Maar jullie hebben wel aanpassingen gedaan? Ja. Heel even de kleine. Nou, haal ze op. Ja. Jij staat hier met de hond. Je staat hier denk ik ook een zoon of dochter op te wachten. Allebei. Je woont hier denk ik ook in de wijk. Ja, klopt. Rechts van ons, daar zien we geen moers. Ja. Die kunnen af en toe best wel veel uitstoten, zeg ja, maar. Ja, zeker. Nou is dus deze grond waar we nu op staan, is dus vervuilde grond. Daar zit heel veel PFAS in. Ja, ik weet het. Maar? Daar kunnen wij zelf niks aan doen. Dus op zich, en sterker nog, ik heb een nieuw huis gekocht. Dat wordt op dezelfde grond gebouwd. Dat komt nog dichter bij die fabriek te staan. Ja, klopt. Dus je gaat eigenlijk richting de fabriek toe? Ja, ja. Oh jee. Ja. Dus ja, wij wilden verder van de snelweg af. Dus vandaar dat we dan dichter bij de fabriek komen. Maak je geen zorgen over je kinderen? Nou, er zijn ergere dingen. Nee, maar ik bedoel meer, zij groeien op in een gebied waar PFAS in de grond zit. En die PFAS die blijft in je lichaam, zeggen ze. Ja, nou ja, ik ben ook opgegroeid een stukje verderop. En daar was het ook donkerrood gebied. En ik ben hartstikke gezond. Nog steeds. Van buiten? Van buiten. Misschien niet van binnen, maar ik voel me wel gezond. Is dat genoeg zekerheid voor deze mevrouw, Meta, denk je? Nee. De mensen zijn gewoon muf geslagen. Want ze weten het wel. Want het is al jarenlang vervuilde grond. En ik snap ook niet dat de gemeente hier gaat bouwen. Want je gaat toch niet bouwen vlakbij zo'n chemische fabriek? Dat is toch zo. En de wijk waar jij woont, Staart, die is ook later gekomen. Ja, dat snap ik ook niet. En sterker nog, bij mij in de straat heb je een hele diepe dam in de grond om die gif tegen te houden. Waarom ga je niet weg? Dan lost het probleem niet op. Maar voor jezelf. Ja, maar ik ben toch al vergiftigd. Maar je vertelde me voor de uitzending, je bent nu kankervrij. Ja, nu, ja. Maar het kan altijd terugkomen. Ja, je hoopt het niet. Ja, het kan maar waarom altijd ga je niet gewoon weg? Ja, heb jij geld? Nee. Ik ook niet. Daarom. En het, kijk, voor mij maakt het niet uit. Mijn lichaam die is toch al kapot, mijn immuunsysteem. Maar wat dacht je voor die kinderen en kleinkinderen en daar weer die kinderen van? Geen moes moet gewoon stoppen met lozen. Ze willen naar 0% emissie, hè? Ja, uitstoot. Ja, dat zeggen ze al jaren. En van de week zei ze van tegen mij zei ze ja, 99% is er geen uitstoot meer. En dan hoorde ik bij de gemeenteraadsvergadering ja, voor 80%. Ja, wat is nou? Je hoort verschillende dingen van verschillende kanten. Sinds 2015-16 is dit al mondjesmaat in de media. Er is nog steeds niet volgens mij sinds die tijd echt een heel groot uitgebreid onderzoek gedaan naar de gezondheid van de mensen hier. Nee. Alleen in Sliedrecht dus, maar niet in de hele regio. Wat vind je daar dan van? Voel je je wel serieus genomen? Nee, totaal niet. En daarvoor ben ik zelf ook in de politiek gegaan. De SP vindt ook van, ja, het moet gewoon stoppen, 0% uitstoot. Ja, ik ga gewoon zwaar actie voeren. Ja, jij wil 0%. Wat moet er daarvoor gebeuren, volgens jou? Nou, Gremoes die zei tegen mij van, we kunnen met afval van suikerbieten kunnen we dezelfde goedje maken waar je die tevelpannen bijvoorbeeld mee kan maken. Die teflon. Hmm. Ja, ga dan met suikerbieten werken in plaats van de giftige stoffen. Er zijn alternatieven. Ja, alleen dat kost geld, dus minder winst. Ja, en dan moet je misschien ook wat meer betalen in de winkel voor zo'n hoeft toch niet. PFAS-vrij pannetje. Nou, ze kunnen toch minder winst hebben? Waarvoor moeten ze miljarden winst hebben? Kan toch ook een miljardje minder? Ja. Ja. Jij woont hier al je hele leven. Je hebt veel mensen verloren aan kanker. Je ouders, je zus heeft ook kanker gehad ook. Jij zelf. Wat doet dat met hier wonen? Wat doet dat met een gemeenschap? Wetende dat die stoffen er zijn. Of het nou direct een verband houdt met je ziekte of niet. Wat doet het met een gemeenschap? Ja, ze zeggen allemaal het moet stoppen. En als ik dan zeg kom gaan we actie voeren. Ja, dat heeft toch geen zin. Want de machtige geen moers. Ja, kan je geen actie tegenvoeren. Dat is letterlijk gezegd. Zijn de mensen bang? Ja. Ja, ik weet zeker dat ik hier ook commentaar op krijg, maar ja. Wat kunnen ze doen? Hoe gaat het met jou nu, met jouw gezondheid? Ja, goed, denk ik. Ik ben nog wel chronisch moe en ik heb bepaalde dingen. Maar ja, hey, ik ben strijdvaardig en daarom ga ik ook inspreken bij de gemeenteraad. En ik ben klaar ermee. En ik roep ook alle media op door heel het land om ook naar die gemeenteraad op 15 november om 9 uur te komen. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Dan. Met je inspreken en met je gezondheid. Het kan nog heel druk worden als alle media in heel Nederland in die raadzaal komt staan. Maar ik wens je heel veel succes. Meta Kamphuis, bedankt voor je komst. Dit was 5 dagen. Tot hier voor vandaag. Aan deze uitzending werkte mee Anouk Tulner, Hubert. Techniek kwam van Marcel Corvage. En Farouk Elghazi was er voor de productie. Wieke Potje die werkte ook mee. Die deed de eindredactie. Morgen is er geen 5 dagen. Want dan maken we even plaats voor de Europa League. Feyenoord, heel belangrijk hier in de regio, toch ook? Bij de meeste mensen wel. Maar bij jou mij niet. Nee, alleen Nederlands elftal. Vrijdag zijn we er weer vanuit Dordrecht over PFAS. Hier kun je straks luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. Wij zijn er over 2 dagen weer. Om 8 uur. Wauw, een nieuwe trap. Dankzij de traprenovatie van Hubo. Eindelijk verlost van het oude tapijt op je trap. En Hubo monteert het gewoon bij jou thuis. Karakter traprenovatie, exclusief bij Hubo. Hubo helpt. Gezond leven. Je bent er maar druk mee. Je zorgt dat je regelmatig beweegt, voldoende slaapt en gezond eet. Maar je vergeet helemaal om af en toe te ontspannen. Neem eens tijd voor jezelf met een dagje sauna. Even helemaal niets. Ontspanning begint bij sauna.nl. Vind de beste acties in 1 klik. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Kanker.nl. De plek voor betrouwbare informatie en ervaringen van anderen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar BeSure.nl en laat je inspireren. BeSure, beter verzekerd.